أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, Araf suresinin başından okumuş olduğumuz şu ayeti kerimelerin tefsirinde hasbihal etmeye çalışacağız. Ancak bir mukaddime olarak şunu arz edeyim ki, bizim bu devirde Kur'an-ı Kerim'e karşı bakışımız, vahye karşı tavrımız cidden çok korkunçtur. Biz günde 40 defa Fatiha suresinde kıldığımız namazlarda 40 defa ihdine sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bize sıratı müstakimini göster diyoruz. Bize doğru yolunu göster diyoruz. Bizi sıratı müstakime hidayet et diyoruz. Ve bizim Fatiha'daki bu talebimize karşılık Cenab-ı Hak Celle Velâ Hazretleri de şöyle buyuruyor. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Sadakallahul azim. Bizim Fatiha suresindeki bu talebimize karşılık Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kullarım, gerçekten siz ne istediğinizin farkında mısınız? Gerçekten siz benden hidayet mi istiyorsunuz? Gerçekten siz benden doğru yolu mu istiyorsunuz? İşte Kur'an diyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ. İşte kitap, işte hidayet. Eğer gerçekten hidayeti istiyorsanız, eğer gerçekten doğru yolu istiyorsanız, işte Kur'an diyor. Bizim Fatiha'daki bu talebimize karşılık Allah, Kur'an-ı Kerim'i karşımıza arz ediveriyor. Fakat biz öyle zannediyorum ki, Fatiha'da ihdine sıratal müstakim derken günde 40 defa ne dediğimizin farkında değiliz. Ne istediğimizin farkında değiliz. Onun içindir ki Allah karşımıza bu isteğimize karşılık kitabını arz ettiği halde biz Allah'ın kitabıyla beraber değiliz. Hidayet istiyoruz, Allah karşımıza hidayeti çıkarıyor. Fakat biz o hidayetle beraber değiliz. Kur'an'ı anlama adına, Kur'an'ı hayatımıza aktarma adına bir gamın, bir çilenin, bir gayretin içinde değiliz. Bu şuna benziyor. Birisinden yol soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bana meram yolunu gösterir misin? Adam size meram yolunu tarif ediyor fakat siz mengene tarafına gitmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle? Ya da misafirliğe gittiğiniz ev sahibine diyorsunuz ki bana tuvaleti gösterir misin? Adam kalkıyor tuvaleti göstermek için fakat siz evin bir köşesinde işinizi bitirmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle? Aynen bu buna benziyor. Biz günde 40 defa farkında olmadan bir şey istiyoruz Allah'tan. Diyoruz ki ihdine sıratal müstakim. Her namazda. Diyoruz ki Allah'ım bize sıratal müstakimini göster. Bize hidayet et. Bize doğru yolu göster diyoruz. Allah da Fatiha'daki bu talebimize karşılık Kur'an'ın hemen başında Elif la mim zalikel kitab. İşte kitap. Huden lil muttakin. Hidayet istiyorsanız işte hidayet budur diye karşımıza Kur'an'ı seriyor. Fakat biz Kur'an'la beraber değiliz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber şöyle buyurur. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. Ey insanlar, ben bir beyine üzerineyim. Ben vahy üzerineyim. Ben Kur'an üzereyim. Konuştuğum zaman ben Kur'an'la konuşurum. İş yaptığım zaman ben Kur'an'la iş yaparım. Hareket noktam, istinadgahım vahidir ve Kur'an'dır. Eğer biz de bunu diyebileceksek, çünkü biz Peygamber yolunun yolcularıyız, biz de bunu diyeceksek, demek istiyorsak, o halde vahyi tanımak zorundayız. Beyyineyi tanımak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'i tanımak zorundayız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Rabbimiz buyuruyor ki, ölü iken dirilttiğimiz, kendisine bir nur verdiğimiz, kalbini dirilttiğimiz ve insanların arasında rahatça yürüyebileceği kendisine bir nur verdiğimiz insan ile karanlıkta kalmış bir insan hiçbir olur mu diyor. Arkadaşlar, bir adam düşünün ki ölü. Fakat bu ölüm canın bedenden ayrılması şeklinde bir ölüm değil. Canları bedenlerindeyken, ruhları bedenlerindeyken ölüdür bu adamlar. Akif bunlar için şöyle diyor. Namaz kıldığı caminin imamına diyor ki, hoca sakın sen bu gezen insanları canlı zannetme, diri zannetme. Bunlar ölüdür. Bunlar meyyiti müteharrikedir diyor. Eğer insan Allah'la, Kur'an'la, vahiyle beraber değilse, eğer insan Kur'an'dan, peygamberden ve ashabından örnek alacak kadar onlara yakın değilse, eğer kişi peygamberi ve ashabın uygulamalarını tanımıyorsa, bu adam ölü demektir. Yaşasa bile bu adam ölüdür. Yese, içse, gezse, dolaşsa, konuşsa bile bu adam ölüdür. Çünkü Kur'an'la münasebeti kesilmiş bir adam ölüdür. Bakınız, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ. Ey insanlar! Allah ve Resulü sizi size hayat kazandıracak prensiplere çağırdığı zaman onlara uyun ve icabet edin. Demek ki Allah ve Resulünün bizi kendisine çağırdığı şey hayattır. Demek ki Kur'an ve sünnet hayattır. Kur'an ve sünnetle ilgisi kesilmiş bir nesil ölüdür. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir adının da ruh olduğunu anlatır. Bakın ayet-i kerime şöyle. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عِنْدِنَا. Peygamberim, sana katımızdan bir ruh gönderdik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruhla münasebeti kesilen kişi ölmüş demektir. Ruhu çıkmış gitmiş kişi demektir. Tıpkı kalp ile irtibatı kesilen bir aza nasıl felce maruz kalıyorsa, mesela diyelim ki kalp eğer benim şu koluma kan pompalamaz olmuşsa, artık bu kolum kalple irtibatı kesildiği için, ruhla alakası kesildiği için nasıl onu kesip atmak zorunda kalıyorsam, Kur'an da ruhtur, kalptir, Kur'an'la münasebeti kesilmiş kişi ölüdür, Allah korusun. İşte bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri iki insandan bahseder. Bize iki misal verir. Birisi Allah'ın kendisine nur verdiği, nurla yürüyen, hareket eden bir insan, öbürü de zulmette kalmış birisi. Bir insan düşünün ki, insanların arasında rahat dolaşabilmesi için, gezmesi için Allah ona bir ruh vermiştir. Yani eline karanlıkta yürüyebileceği bir fener vermiştir. Bu adam hiç şaşırmaz, hiç tökezlemez, hiç düşmez bu adam. Hasan'la alışveriş yapayım mı, yapmayayım mı? Şöyle bir ortaklığa gireyim mi, girmeyeyim mi? Şöyle bir alışverişe gireyim mi, girmeyeyim mi? Çocuğumu falan mektepte okutayım mı, okutmayayım mı? Şöyle bir sözü söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Şöyle bir işi yapayım mı, yapmayayım mı? Elinde nur olan kişi, elinde elektrik, el feneri olan kişi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Farz edin ki bu adamın evine misafir geldi. Adam hiç şaşmayacaktır. Çünkü elinde nur var, elinde Kur'an var. Kur'an'a sorma imkanı var. Peygamber'e danışma imkanı var. Sorar peygambere, ey Allah'ın Resulü, evime misafir geldi, ben ne ikram edeyim? İkramın ölçüsü nedir? Ne anlatayım misafire? Ya da misafirlerime karşı nasıl davranayım? Allah'ın Resulü ne tarif ettiyse, ya da Allah'ın Resulü evine gelen misafirine ne ikram etmişse zamanında, nasıl davrandıysa aynen Allah'ın Resulü'nün davrandığı gibi davranır ve işi bitirir. Hiç şaşırmaz. Çünkü elinde beyine var, elinde ışık var ve elinde Kur'an var. Farz edin ki bir otobüste, bir trende, başka bir şehirde ya da pazarda, sokakta, caddede, insanların içinde ya da tenhada, çocuklarıyla baş başayken, hanımıyla karşı karşıyayken, talebelerinin arasındayken, her bir konumda ve her bir makamda Allah'ın kendisinden ne istediğini bilen kişi, peygamberin o makamdan nasıl davrandığını bilen kişi hiçbir zaman şaşırmayacaktır, hata etmeyecektir. Çünkü peygamber şu odanın arkasındaymış gibi, şu duvarın arkasında ya da yandaki odadaymış gibi sorabilecek kadar kendisine yakınsa, peygamberi tanıyorsa, vahyi tanıyorsa, o adamın önü de arkası da aydınlıktır. Ama öbürüne gelince, öbürü zulmet içindedir. Elinde el feneri olmayan kişi, Kur'an ve sünnetten mahrum olmuş kişi, önü ve arkası zulmet içindedir. Bir zulmet, zulmeti çağıracaktır. Adam bir hata edecektir, o hatası bir hatayı daha çağıracaktır. Adam bir israf yapacaktır, arkasından başka bir israf onu takip edecektir. Adam bir yalan söyleyecektir, başka bir yalan, ikinci bir yalan onu takip edecektir. Adam bir göz cinası yapacaktır, bir bakacaktır. Arkasından elle temas yapacaktır. Arkasından bir fırsatını bulup bedenle zina edecektir. Bir kadeh alacaktır. Arkasından bir kadeh daha, bir kadeh daha insanlığını kaybedecek. Muvazenesini, dengesini bozacak. Kendisini yerden yere atacak. Hanımını boşayacak ve bin musibeti davet edecek ve çağıracaktır. Sosyalleşmek isterken adam kendisini şeytanın kucağında bulacaktır. Politize olmak isterken dün çok sevdiği adamın yarın karşısına dikilecek, onu yemeye çalışacaktır. Neden? Çünkü nurdan mahrumdur. Kur'an ve sünnetten mahrumdur. Bu halde arkadaşlar, bunları mukaddime olsun diye arz ettim. Kur'an-ı Kerim'e, vahye dikkatinizi çekme adına arz ettim. Biz düşmek istemiyorsak, adım başına hata etmek istemiyorsak, adım başına bir direğe çarpmak istemiyorsak, o halde beyineyi tanımak zorundayız. Kur'an'ı tanımak zorundayız. Vahiy ile beraber olmak zorundayız. İşte o bahsettiğimiz beyineden, Araf suresinin başından 4 ya da 5 ayet-i kerime inşallah bu haftaki dersimizde tanımaya çalışacağız. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Biz sizi yarattık diyor. Sonra size şekil verdik. Elsiz ayaksız iken size el ayak verdik. Çamur iken sizi insan haline getirdik. Bir nutfe iken, bir damla su iken bir kan pıhtısı, bir protein çorbası haline getirdik. Sonra mudga haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra sizi insan olarak yarattık. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Sonra Adem'i yarattık diyor Rabbimiz. Bakara suresinde uzunca anlatılır. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattı. 45 metre uzunluğunda, 7 metre eninde bir insan iskeleti, Hazreti Adem'in, bizim ilkimiz, atamızın iskeleti yerde yatıyordu. Sonra Cenab-ı Hak bütün meleklerini emretti. Ey benim meleklerim, gidin sanatıma secde edin, Adem'e secde edin. Bütün melekler secde etti de iblis, yani şeytan secde etmedi. Lem yekun mine sacidin, o secde edenlerden olmadı. Arkadaşlar, buradaki secde gerçekten Adem'e kulluk manasına bir secde olabilir. Çünkü Allah emrettiği için bu caizdir. Eğer Allah bize deseydi ki kıble olarak Moskova'ya döneceksiniz, biz Moskova'ya dönmek zorundaydık. Eğer Allah bize deseydi ki babalarınıza, analarınıza secde edeceksiniz, biz onlara secde etmek zorundaydık. Allah'tan böyle bir emir geldiği için bu caizdir. Adem'e secde edin. Gerçekten bu kulluk manasına bir secde olabileceği gibi bir baş eğiş, bir boyun eğiş, bir kabul manasına bir secdedir. Ya da melekçe bir secdedir. Mahiyetini anlayamayacağımız melekçe bir secdedir. Ya da Adem'e doğru oluştur, Adem'e yöneliştir. Şimdi öyle değil mi? Güneş hep Adem'e doğru, yani bize doğru. Yıldızlar hep bizim için. Kar, yağmur hep Adem'e doğru. Vahiy hep Adem'e doğru. Cebrail'in işi ne dünyada? Bize vahiy getiriyor. Bakın hep insana doğru, Adem'e doğru. Mikail'in işi ne dünyada? Karı, yağmuru, sosyal ve tabi hadiseleri idare etmek için geliyor. Bizim faydamıza, bize hizmet için. O halde buradaki secde Adem'e doğru oluş manasına bir secde de olabilir. Tıpkı şimdi bizim Kabe'ye doğru secde ettiğimiz gibi. Kabe'ye değil, Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Eskiden alimlerimiz Bağdat'ta, Kufe'de, Şam'da bir zatta bir hadis olduğunu duymuşlarsa aylarca yol kat ederler, oraya kadar giderlerdi, teveccüh ederlerdi, yönelirlerdi. Ama şimdi teknik o kadar gelişti ki adam oturuyor, oturduğu yerden yumuyor gözünü, bir cuşu huruşa geliyor, bir vecd ve istigrak hali yumuyor gözünü, sonra açıyor gözünü, diyor ki haddeseni kalbi an rabbi, haddeseni kalbi an nebiyyi. Kalbim peygamberi gördü, ondan naklediyor. Kalbim Allah'ı gördü, ondan naklediyor diyor. O kadar uzun yolu tepmeye demek ki gerek kalmamış. Teknik gelişmiş, ne diyeceğiz? Bütün melekler secde etti de şeytan secde etmedi. Kimdir şeytan? Secde etmeyendir o kadar. Uzun uzun tartışmaya gerek yok. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ O şeytan cinlerdendi. Bazılar da der ki işte şeytan önce meleklerdendi de secde etmeyince cinlerden oldu. Uzun uzun tartışmaya gerek yok. Kimdir şeytan? Kim bu? Secde etmeyendir. Secde etmeyenlerdir o kadar. Çünkü biz biliyoruz ki insanların da şeytanı var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyurur ki şeyatînul insi vel cin. Cinlerin de insanların da şeytanı var. Yani insanların da şeytanı var. Bunların akıl hocası şeytan ama babaları şeytan değil. Secde etmedi. Kimdir şeytan? Secde etmeyenlerdir. Arkadaşlar, şeytan bir semboldür. Kıyamete kadar secde etmeyen insanları temsil için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytanı bize sembol olarak, temsil olarak arz etti. O halde secde nedir? Onu söyleyin bakın. Namazdaki secde ile buradaki secde farklı. Secde nedir? Secde, Allah'tan gelen her bir emre boyun büküp, bel kırıp, tamam deyip, inandım, anladım deyip derhal uygulamaya koymaktır. İşte biz buna secde diyoruz. O halde Kur'an-ı Kerim'de elif, lam, mim ve minel cinneti ve nese kadar Allah'tan size gelen her bir emre hemen boyun büküp tamam deyip uygulamaya koyduysanız siz meleklerin safında yer almışsınız demektir. O emri uygulamaya koymadığınız, savsakladığınız, tehir ettiğiniz müddetçe de şeytanın safında yer alıyoruz demektir. Şeytan secde etmedi. Ne olacaktı? Şanı yüce Rabbimiz, yaratan o, besleyen o, rızkını veren o, ne yapması lazımdı? Emrini tutmadığı için, sözünü tutmadığı için derhal şeytanı yok etmesi gerekiyordu. Kahretmesi, helak etmesi gerekiyordu. Ama şu rahmete bakın. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Rabbimiz buyurdu ki, ey iblis, sana emrettiğim halde, secde et dediğim halde, seni secdeden alıkoyan engel neydi? Bir mazeretin mi vardı? Yoksa belinde bir ağrı mı vardı? Yoksa kulakların az mı duyuyordu? Yoksa bir anda intikal edemedin mi? Niçin secde etmedin? Şu rahmete bakın. Allah bilmiyor muydu şeytanın mazeretinin olup olmadığını? Biliyordu. İçine, kalbine, beyin fakültelerine, kalbinin hücrelerine varıncaya kadar biliyordu Allah. Onun mazeretinin olup olmadığını biliyordu. Ama işte Allah'ın rahmeti. Belki döner, belki pişman olur. Belki ben ettim, sen etme Allah'ım diye iltica eder, tövbe eder diye Allah ona bir fırsat veriyordu. Şimdi de öyle değil mi? Adam zina eder, gelir hakimin huzuruna der ki ben zina ettim. Ben Allah'ın Kur'an'ında yasak kıldığı bir ameli işledim. Allah'ın şeriatında zinakarın cezası neyse onu tatbik et, yani haddi şer'i tatbik et ve beni bir an evvel şu vicdan azabından, iç sıkıntısından kurtar diye zina eden adam hakimin huzuruna gelir. Hakim der ki dön git tövbe et, Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur. Sonra sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Böyle bir şey yapacağına milyarda bir ihtimal vermiyorum. Dön git der, hakim dışarı çıkarır. İşte rahmet. Adam bir daha gelir itiraf ederse bir daha çıkarır. Bir daha gelir itiraf ederse bir daha çıkarır. 4 defa gelir itiraf ederse işte bu 4 şahit yerine geçer. O zaman haddi şer'i uygulanır. Burada da rahmet görüyoruz. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde idra'ul hudute bi şubuhat. Şüphelerle hadleri kaldırın diyor. İşte bakın, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri rahmetinin eseri şeytana bir fırsat tanıdı. Şeytan tövbe etseydi, ben ettim sen etme Allah'ım deseydi, kulağım duymadı Allah'ım, belimde bir ağrı vardı, bir anda emre intikal edemedim ya da bir anda nefsime gururuma kapıldım ama aklım başıma geldi, beni affet Allah'ım deseydi belki Cenab-ı Hak affedecekti. İşte bir Müslüman bir hata işlediği zaman, bir günah işlediği zaman arkasından tövbe etmezse bilsin ki şeytan tavrını sergiliyor demektir. Tövbe ederse meleğin tavrını ya da Hazreti Adem'in tavrını sergiliyor demektir. Şeytan bakın özür dileyecek yerde şöyle dedi. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُمْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Bir ayet okuyarak Allah'a delil getirdi, kafa tuttu. Şöyle diyordu bakın. Ben ondan hayırlıyım. Ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. O halde ben ondan hayırlıyım. Bakın burada bir şeytan mantığı görüyoruz. Arkadaşlar, biz şeytan mantığını çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü zaman olacak babamız, anamız, kardeşimiz, kızımız, evladımız, hocamız, talebemiz, kavmimiz, kabilemiz, aşiretimiz, ırkımız karşımıza şeytan mantığıyla çıkacaktır. Ve biz eğer şeytan mantığını çok iyi bilirsek onlara karşı nasıl tavır ortaya koymak zorunda kaldığımızı çok iyi anlayacağız. Burada bir şeytan mantığı var. Onu arz edeyim bakın. Burada 2 önerme var. Mantık okuyanlar bilirler. 2 önerme var. Bir, dedi ki beni ateşten yarattın, onu topraktan. Bu cümle doğru. Gerçekten Allah Hazreti Adem'i topraktan yarattı şeytanı, iblisi de ateşten yarattı. Bu cümle doğru. Bakın bir doğru cümleye istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye çalışıyor Allah'a. Arkasından diyor ki, beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan, binaenaleyh ben ondan üstünüm, ona secde etmem. Bakın bir doğru cümleye istinad ederek bir batılı empoze etmeye, bir batılı kabul ettirmeye çalışıyor. Şimdi de insanların bu şeytan mantığını aynen şeytanca kullandığına şahit oluyoruz. Adam diyor ki, yani şimdi Amerika'yla münasebetlerimizi keselim de Rusya'nın kucağına mı atalım kendimizi? Rusya Amerika'dan daha mı iyi sanki? Bakın, Rusya Amerika'dan daha iyi değil. Bu cümle doğru. Ama bir doğru cümleye istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye çalışıyorlar. Empoze etmeye çalışıyorlar. Anladınız değil mi şeytan mantığını? Ne yani? Kızlarımız okula gitmesin de evde mi kalsınlar? Evde kalan kızlar okula giden kızlardan daha mı iyi yetişiyor sanki? Bakın, evde kalan kızlar daha iyi değil. Bu cümle doğru. Ama bir doğru cümleye istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye, empoze etmeye çalışıyorlar. Ne yani? Paramızı bankaya götürüp yatırmayalım da hırsızın kucağına mı teslim edelim? Hırsızın kucağına teslim etmek daha mı iyi sanki? Evet, hırsızın kucağına teslim etmek daha iyi değil. Bu cümle doğru ama bir doğru cümleye istinad ettirerek banka batılını kabul ettirmeye, empoze etmeye çalışıyorlar. Ne yani? Şu pantolonlarımızı çıkaralım da kilotla mı gezelim? Kilotla gezmek, pantolonla gezmekten daha mı iyi sanki? Evet, kilotla gezmek iyi değil. Ama bir doğruya istinad ederek bir batılı kabul ettirmeye çalışıyor. Ne yani? Falanı desteklemeyelim de falan mı gelsin iktidara? Falan filandan daha mı iyi sanki? Evet, falan filandan belki daha iyi değildir ama bir doğru cümleye istinad ettirerek öteki batılı sineye çekmeye çalışıyor, empoze etmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar, size bir cümle söyleyeyim. Bugün yüzünde komünizm iyi olduğu için komünist olmuş bir tek komünist gösteremezsiniz. Neden komünist olmuştur? Kapitalizm düşmanlığından ötürü. Yani kapitalizmin yanlışlığından ötürü komünist olmuştur bugün. Ya da yeryüzünde komünizmin iyiliğinden ötürü komünist olmuş bir tek insan göremediğiniz gibi, kapitalizmin iyiliğinden ötürü, doğruluğundan ötürü kapitalist olmuş bir tek insan gösteremezsiniz. Ne için kapitalist olmuştur? Komünizmin düşmanlığından ötürü. Komünizmin yanlışlığından ötürü. Bakın, bir doğruya istinad ederek bir batılı sineye çekmeye çalışıyor adamlar. Ne yani, o makama ben oturmayayım da falanlar mı otursun? Falanların filanların o makama oturması benim oturmamdan daha mı iyi sanki? Evet doğru, onlar da oturmasın ama sen de oturma. Eğer makam batıl ise, oturulması gereken makam batıl ise, sen o makama oturduğun zaman makam meşrulaşacaktır Müslümanların gözünde. Ve ondan sonra da Müslümanlar, bir dinsiz de gelse o makama otursa, bir ateist de gelse o makama otursa, hala o makam Müslümanların gözünde saygınlığını devam ettirecektir. Nitekim bir takım zavallı insanlar gitti bazı makama oturdular. Şimdi o makamda İslam dışı birçok fetvalar veren insan oturmuştur ama hala o makam Müslümanların gözünde değerli, meşruiyetini devam ettirmektedir. Bu şuna benzer. Balık yavruluyor, yavrularını da yutu veriyormuş. Birisi soruyor balığa, niye yapıyorsun bunu diye. Balık şöyle diyor, yani ben yutmasam başkaları yutacak. İyisi mi başkaları yutmaktansa ben yutayım. İşte mantık bu. Yanlış bir mantık. İşte arkadaşlar, şeytan ne dedi? Ana hayrun minhu. Halaktani min narin ve halaktahu min tinin. Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan. Aslında şeytan burada bir batıl işledi. Biz buna şeytan mantığı diyoruz. Nasıl bir batıldı bu? Fikrini bilmediğine bina etti. Aslında Adem mi hayırlı, şeytan mı hayırlı henüz belli değildi. Allah'tan böyle bir ayet de gelmemişti. Daha henüz Adem ayağı bile kalkmamıştı. İşte 45 metre boyunda, 7 metre eninde bir iskelet yerde yatıyordu. Henüz ruh da verilmemişti, ayağa kalkmamıştı, yaşamamıştı, denenmemişti. Adem mi hayırlıydı yoksa şeytan mı hayırlıydı? Bu konuda kendisine Allah'tan bir bilgi gelmemişti. İşte şeytan fikrini, hükmünü bilmediğine bina etti. Böylece ilk batılını işledi. Eğer biz de bilmediğimiz konuda bir hüküm koyarsak Allah korusun, biz de şeytan tavrını, şeytan mantığını sergilemiş olacağız. Birinci batılı buydu şeytanın. İkinci bir batılı daha vardı bakın şeytanın. O da bizim sosyal hayatımızın temelini teşkil eden bir batıldı. Bakın arkadaşlar, şeytan dedi ki, bak bana Adem'e secdeyle emrediyor. Kimmiş Adem? Onun maddesi üstün mü sanki benden? Kaç paralık insanmış Adem de secde edeyim? İşte şeytan işi maddeye döktü. Materyalistçe bir yaklaşımla hadiseye yaklaştı. Şimdi de öyle değil mi? Bizim sosyal hayatımızın temelini teşkil eden bir mantıktır bu. Bir yaklaşımdır bu. Şimdi de öyle. Adam her şeyi maddeyle ölçüyor. Sevgiyi, dostluğu, iffeti, namusu, arkadaşlığı, kardeşliği hep maddeyle ölçüyor. Adam diyor ki, kim oy olmuş o da onun davetine icabet edecekmişim. Kaç paralık adammış ki onun elini öpecekmişim. Kaç paralık adammış ki onu evime davet edecekmişim. O kaç paralık adam ki onunla arkadaşlık yapacağım. Eğer benim karnımı yarsalar onun karnından daha çok gazurat çıkar. Adam hep karın hesabında. Adam hep gövde hesabında, madde hesabında. Ya da ibadetlerden hep maddi menfaat hesabında. İşte bu materyalist yaklaşım. Adam namaz kılıyor, diz kireçlenmelerini önlemek için namaz kılıyor. Adam oruç tutuyor, 11 ay yorulan midesini dinlendirme adına. Adam zekat veriyor, içtimai dengeyi teessüs adına. Adam zina etmiyor, AIDS korkusuyla. Ya da işte adam zina ya da domuz eti yemiyor, trişintenya korkusundan. Adam içki içmiyor, siroz hastalığı bulaşacak endişesiyle. İşte ibadetlerden böyle maddi garazlar, menfaatler bekleyen kişi menfaatperesttir. Menfaatini Allah yerine koymuştur. Sağlığını Allah yerine koymuştur. Sıhhatini Allah yerine koymuştur. Çok yanlıştır arkadaşlar. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize müminleri tarif ederken aynen şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri de vardır ki nefsinin arzularıyla, menfaatiyle Allah'ın arzuları karşı karşıya geldiği zaman nefsinin arzularını yani menfaatini ayaklarının altına alırcasına Allah'ın arzularını başına tac yaparlar. Gerçek Müslümanlar bunlardır. Cihada gider Müslüman. Aslında cihatta can ve mal telefi vardır. Nefsim hoşlanmaz. Ama Allah emrettiyse Allah'ın arzusu benim başımın üstündedir. Nefsimin menfaati benim ayağımın altındadır. Zekat verin Müslüman, parası eksiliyor. Değil mi? Parası telef oluyor. Nefsim hoşlanmaz benim bundan. Ama eğer zekatı Rabbim emrediyorsa Rabbimin arzusu benim başımın üstünde, nefsimin arzusu ya da nefsimin menfaati benim ayaklarımın altındadır. İşte böyle düşündüğümüz zaman biz Allah katında gerçek Müslüman olacağız demektir. İşte şeytan meseleye böyle bir maddi açıdan baktı, materyalistçe bir yaklaşım yaptı. Mesela diyelim burada doktor abimiz var. Ben ona desem ki şurada da 3 yaşında bir çocuk olsa. Ben doktor abimize desem ki abi kalk bu çocuğun elini öp desem. Abimiz de bana dese ki o kim oluyor ki ben onun elini öpeyim? 3 yaşında bir çocuk. Ben ondan büyüğüm, ben ondan üstünüm dese abimiz bu sözüyle çocuğa mı hakaret eder yoksa bana mı? Emri verene mi? Elbette emri verene değil mi? Allah da şeytana demişti ki Adem'e secde et. Adem'in küçüklüğü, büyüklüğü, maddesinin şöyle ya da böyle oluşu şeytanı hiç ilgilendirmezdi. Kalkıp emri verenin emrini yerine getirme adına hemen secde etmesi icap ederdi. Ama secde etmedi şeytan. Arkadaşlar, kaldı ki işi maddi açıdan incelediğimiz zaman Elmalı merhum toprakla ateşin bir mukayesesini yapmış. İşe maddi açısından baktığımız zaman da toprak yine ateşten üstündür. Elmalı merhum diyor ki toprak tevazunun, ağırlığın, sekinetin, vakarın sembolüdür. Toprağa bir şey attığınız zaman 100 misliyle onu size geri iade eder. Bir tane atarsınız 100 tane size geri iade eder. Ateş ise hiddetin, şiddetin, dehşetin, tekebbürün sembolüdür. Ve ateşe bir şey attığınız zaman o size iade etmez, yakıverir onu der Elmalı merhum. Yani işe maddi açıdan baktığımız zaman bile her an toprak ateşten üstündür. Evet arkadaşlar, şeytan secde etmedi. Ne yapması lazım Rabbimizin? Onu helak etmesi lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden bakın şöyle bir emir geldi. قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِر۪ينَ Allah buyurdu ki in oradan, in o mevkiden ya da cennetten çık ya da meleklerin safından çık ya da makamını terk et, in oradan. Sana tekebbür, sana bübürlenme, sana kibirlenme yakışmaz. Alçalmış olarak, alçaklığın alçaklığına, esfel-i safiliğine inmiş olarak in oradan buyurdu. İşte şeytana böyle bir emir gelince şeytanı bir titreme aldı, bir yıkılma aldı, bir telaş aldı, anladı ki sonu geldi. Allah onu yok edecek. Emrine ası geldiği için Allah onu yerin dibine batıracak, kahredecek. Baktı ki iş ciddi, bütün bu horluğa, hakirliğe rağmen geberip bitmektense şeytan yine yaşamayı tercih etti. Ve şöyle dedi: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ya Rabbi, bana bas gününe kadar mühlet ver, beni öldürme. İnsanların ölüp de kıyamet koptuktan sonra tekrar dirilecekleri güne kadar bana müsaade et. Çok zeki. Yani kıyamet günü, insanlar dirileceği güne kadar ona mühlet verilmesi demek, kendisine hiç ölüm gelmeyecekti demektir. Öyle değil mi? Hiç ölüm gelmeyecek. Çok zeki. Şeytan gerçekten çok zeki. Fakat biz buradan şunu anlıyoruz ki arkadaşlar, şeytan ahirete inanıyordu. İşte bu ayet-i kerime bunun delilidir. Bakın bir cümle söyleyeyim. Şeytan Allah'a inanıyordu. Şeytan ahireti de inkar etmiyordu. Şeytanın küfrü Allah'ı inkar etmek ya da ahireti inkar etmek şeklinde değildi. Bakın şu ayet-i kerimeye baktığımız zaman şeytanın ahirete inandığını görüyoruz. Şeytan Allah'a da inanıyordu. Bakın şu hadiseden milyonlarca sene sonra Bedir'de görüyoruz şeytanı. Şu hadiseden, yani Adem'e secde etmeyişinden, alçalışından sonra milyonlarca sene sonra biz şeytanı Bedir'de görüyoruz. Arkadaşlar, şeytan Mekke'ye inmiş. Çok güçlü kuvvetli bir adam edasıyla, bir adam suretinde, bir bahadır, bir yiğit suretinde Mekke'ye inmiş. Şu bir parmağı insanın pazusu kadar kalınmış. Elinde de belki 30-40 tane insanın zor kaldıracağı bir kılıçla Mekke'ye inmiş. Bir insan suretinde. Ev ev geziyor, Mekkeli müşrikleri tahrik ediyordu. Ey Mekkeliler, ne duruyorsunuz? Benim peşime takılın, Bedir'e kadar gelin. Ben orada Muhammed'i ve çevresindekileri nasıl doğrayacağım? Nasıl onların işini bitireceğim? Siz savaşmayın, siz kuyunun kenarında oturun, beni seyredin. Bak onların nasıl tepeleyecek, işini bitireceğim diye bütün kafirleri tahrik etmiş. Mekkeli müşrikleri tahrik etmiş. Mekkeli müşrikler de şeytan önde, onlar arkada Bedir kuyusunun kenarına kadar gelmişler. Bakara suresinde Rabbimiz ayet-i kerimesinde aynen şöyle anlatır. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya geldi, yani Peygamberimizin ordusuyla Mekke'den gelmiş müşrikler karşı karşıya geldi, birbirlerini gördü. نَكَسَ عَلَى اَقِبَيْهِ. Şeytan topuğunun üstünde gerisin geriye dönüverdi. Halleş, dönek zaten şeytan. Gerisin geriye dönüverdi. Şöyle diyordu: İnni beri'um minkum. Ey müşrikler, ben sizden beriyim. Ben sizden uzağım. Benim sizinle bir ilgim alakam yoktur. İnni era ma la teravne. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Karşıda Peygamberimizin ordusunun içinde Cebrail'i görmüştü. Cenab-ı Hak Müslümanlara teyit için Cebrail'i göndermiş, melekleri göndermişti. Daha iki ordu karşı karşıya gelir gelmez şeytan Peygamberimizin sancağının altında Cebrail'i görünce dedi ki: İnni era ma la teravne. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Eğer siz benim gördüğümü görseydiniz bir tek saniye bu ordunun karşısında dayanamazdınız. Kaçardınız. Kaçmaya başladı ve şöyle diyordu: İnni akafullah. Ben Allah'tan korkarım. Bakın şeytana. Bu sözü şeytan söylüyor. İnni akafullah. Ben Allah'tan korkarım. Böyle bir ordunun karşısında durulmaz. İçinde Cebrail'in bulunduğu bir ordunun karşısında durulmaz. Allah'tan korkarım ben böyle bir orduyla savaşmaktan. Vallahu şedidul ikab. Ey müşrikler, bugün akıbetiniz çok şiddetli olacak. Vay Müslümanlardan çekeceğinize diye kaçmaya başladı. Orduyu terk etti, kaçtı gitti şeytan. Dönek zaten şeytan, kaypaktır şeytan. Arkadaşlar, bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki şeytan Allah'a inanıyordu. Bakın inni akafullah diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Allah'a inanıyordu. Peki şeytanın küfrü nasıl bir küfürdü ya? Ha işte belki mevzumuzun can alıcı noktasına geldik şimdi. Arkadaşlar, şeytanın küfrü Allah'ı inkar etmek, ahireti inkar etmek şeklinde değildi. Şeytanın küfrü kendisini tekliften azade saymak, ibadetlerin gerekliliğini inkar etmek, ibadetleri hafife almak şeklindeydi. Neredeyse bizim vaziyetimiz, yani şeytanın vaziyeti bizim vaziyetimiz. Bir daha söyleyeyim cümleyi, bakın. Şeytanın küfrü Allah'ı inkar, ahireti inkar şeklinde değildi. Şeytanın küfrü kendisini tekliften azade saymak, yani Allah'ın tekliflerini yok farz etmek, bir de ibadetlerin gerekliliğini hafife almak. tehir etmek, birdenbire uygulamaya koymamak şeklindeydi. Allah Allah. Biz de öyle değil miyiz ya? Sakal mı daha erken diyoruz? Cihat mı? Hele bir güç kuvvet bulalım. Emri bil maruf mu? Hele biraz öğrenelim canım, vakti erken. Haç mı? E canım, hele bir yaşlanalım. Şu çoluk çocuğu bir everelim. İlim öğrenmek mi? E canım, şu okul bir bitsin hele. Kur'an'ı tanımak mı? E canım, vakti erken daha. Sünneti anlamak mı? E canım, vaktimiz yok ki, genciz henüz. Allah Allah. İbadetlerin gerekliliğini inkar ya da hafife alma, derhal uygulamaya koymama. Arkadaşlar, şimdi de öyle. Adam Allah'a inanıyor ama düğününde, derneğinde Allah'ın emri olduğunu bilmiyor. Teklifi olduğunun farkında değil. Adam Allah'a inanıyor ama ekonomide Allah'ın emri olduğunu bilmiyor. Adam Allah'a inanıyor ama hukukta Allah'ın emri olduğunu, teklifi olduğunu bilmiyor. Adam Allah'a inanıyor ama kazanmasında ve harcamasında Allah'ın emri olduğunu bilmiyor. Adam Allah'a inanıyor ama giyinişinde, kuşanışında, kılık kıyafetinde Allah'ın bir emri olduğunu, bir teklifi olduğunu bilmiyor. Çoğumuz için emirler 40 yaşından sonra başlar. İbadet 40 yaşından sonra başlar. Çoğumuz için ibadet haçtan sonra başlar. Yani Allah'ın emirleri, Allah'ın teklifleri, Allah'ın hükümleri haçtan sonra başlar. Hacca gidelim, hele bir sakal koyalım. Allah korusun arkadaşlar, biz buna küfrü inadi diyoruz işte. Küfrü inadi. Bildiği halde inkar, bildiği halde uygulamaya koymamak. Küfrü inadi deyince ben Ebu Leheb'in küfrünü hatırlarım. Şöyle kısaca bakın onu arz edeyim. Arkadaşlar, Ebu Leheb peygamberimizin amcasıydı. Kapı dibi komşusuydu peygamberimizin. Peygamberimize tanıyordu, biliyordu peygamber olduğunu ama iman etmemişti. Peygamberimiz arkadaşlar bir çadıra giriyordu Mekke'de. İki insanı baş başa bulduğu zaman yanlarına sokuluyordu. Durun size hak ve hakikati anlatayım diye İslam anlatıyordu. Daha peygamberimiz çadırdan çıkarken Ebu Leheb damlıyordu. Bu adam var ya, bu adam benim yeğenimdir. Ben tanırım onu. Bunun kendisine faydası yok ki size faydası olsun. Sakın onu dinlemeyin. Aman onu dinlemeyin diye peygamberimizin meydana getirdiği tesiri yok etmek için çırpınırdı adam. Hatta tarih kitaplarının bize anlattığına göre bu adamın 9 tane fahişesi varmış. Cilveli 9 tane fahişesi. Eğer bir adam peygamberimizin anlatması sonucunda kalbi İslam'a kaymışsa, İslam'a girmezse veya girmek üzereyken fahişelerinden birisini gönderiyormuş. Bütün cilvelerini kullan, bütün edepsizliğini kullan, şu adamı Muhammed'in yolundan alıkoy, çevir diye bir fahişeyi gönderiyormuş. Bir sürü dansözler yetiştiriyorlar. Neden? Gençleri dinden, diyanetten koparmak için ya. Değişen bir şey yok. Ebu Leheb böyleydi işte. Küfrü inadı içindeydi. Küfrü inadı içinde oluşunun delilini bakın şöyle arz edeyim. İki çocuğu vardı Ebu Leheb'in. Birisi Utbe, birisi Uteybe. İki oğlu vardı. Peygamberimizin iki kızı da bunun iki oğluyla evliydi. Birisi Ümmü Gülsüm'dü, birisi Zeynep'ti. Peygamberimizin iki kızı Ebu Leheb'in iki oğluyla evliydi. Peygamberimize Müslümanlık gelmiş, Risalet gelmiş. Ebu Leheb'le arası bozulduğu zaman Ebu Leheb çocuklarını çağırıyor. Utbey ve Uteybe'yi. Oğlum diyor ikisine de. Bu adamın kızlarını boşayacaksınız. Hem de boşarken bu adamın yüzüne tüküreceksiniz. Utbe ve Uteybe peygamberimizi çağırıyorlar. Uteybe bilhassa peygamberimizin yüzüne tükürüyor ve peygamberimizin kızını boşuyor. Allah'ın Resulü o kadar üzülmüş ki kendisi bizzat söylüyor. Ben hayatımda bu hadise kadar üzücü bir hadise görmedim diyor. Çok ağlamış, çok ağlarına gitmiş peygamberimizin ve şefkat peygamberi, merhamet abidesi orada beddua etmiş. Şöyle demiş: Ya Rabbi, bu Uteybe'ye öyle bir aslanı musallat et ki paramparça etsin, bir tek kemiğini dahi bulamasınlar gömmeye. Babası bu bedduayı duymuş korku içinde. Ya biliyor peygamberimizin bedduasının geçeceğini, farkında adam. Oğluna tembih ediyor: aman oğlum ormana gitme, aman oğlum dağa taşa gitme. Ve nihayet bir gün Şam tarafına bir kervanla ticaret maksadıyla gidiyor. Oğluna tembih ediyor: aman oğlum kervandan ayrılma. Kervandakilere tembih ediyor: aman oğluma sahip olun. Fakat Allah'ın hikmeti, Şam taraflarında kervandan ayrılmış Uteybe bir aslan musallat etmiş Allah ona. Paramparça parçalamış Uteybe'yi. Gömecek bir tek parçasını, kemiğini dahi bulamamışlar. Peygamberimizin bedduası gerçekleşmiş. Bakın biliyordu. Bu bedduanın gerçekleşeceğini biliyordu. Peygamberi tanıyordu. Zaman zaman evinin önüne kadar geliyorlarmış, birbirlerinden habersiz Kur'an dinliyorlarmış. Birbirlerini de görünce utanıyorlarmış. Yahu bir daha gelmeyelim bari diyorlarmış. İşte küfrü inadi. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de öyle bir beddua etti ki Ebu Leheb'e: tebbet yede ebi lehebin ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Allah öyle bir beddua etmiş ki arkadaşlar, Ebu Leheb için özel bir hastalık gelmiş dünya. Püstül. Tarih kitaplarının bize anlattığına göre bu hastalık ikinci bir defa daha dünyada görülmemiş. Sanki Ebu Leheb'e has bir hastalık gelmiş, püskül diye bir hastalık, kupkuru kurumuş vücutu, bütün suları çekilmiş, öyle pis bir koku kokmaya başlamış ki çevreye, karısı Ümmü Cemil dahi yanına sokulamaz olmuş, bir duvarın altında ekmek ve su atıyorlar. Ve nihayet Bedir Harbi çıkıyor arkadaşlar. As bin Hişam diye bir adam da Ebu Leheb'in 400 dirhem faiz alacağı varmış. As bin Hişam'ı çağırıyor, diyor ki ister misin şu 400 dirhemlik faiz alacağımı sileyim? O da diyor ki hangi şartla? Bedir'e benim yerime gider savaşır gelirsen, yani tabiri caizse benim adıma geberi verirsen orada 400 dirhemini sileceğim. As bin Hişam kabul etmiş, gitmiş ve gebermiş As bin Hişam. Ebu Leheb kurtuldu ama arkadaşlar Bedir Savaşı'ndan bir hafta sonra anırmaya başlamış, adeta böyle duvarın kenarında böğürmeye başlamış. Kimse yanına yaklaşamıyor. Sudanilerden bir grup duvarı üstüne yıkıvermiş ve gebermiş gitmiş Ebu Leheb. İşte İslam'ın anlatılmasına karşı çıkan herkes, İslam'ın arz edilmesine karşı çıkan herkes Ebu Leheb tavrını ortaya koyuyor demektir. Küfrü inadi içindedir demektir. İşte arkadaşlar, şeytanın küfrü de böyleydi. Onun küfrü inadi idi. Bakın, Cenab-ı Hak ayeti kerimesinin devamında şeytanın ağzından buyurur ki, şeytan şöyle dedi: قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Arkadaşlar, şunu arz edeyim önce. İki suç var. Ayetin devamında Hazreti Adem'in de cennette bir suç işlediğini görüyoruz. Hazreti Adem, Cenab-ı Hak cennette her türlü meyveyi serbest etmişti, ancak şu ağaca yaklaşma demişti. Şeytanın ihvasıyla Hazreti Adem o ağaçtan yedi, bir suç işledi. Bakın, Adem'in bir suçu var. Nedir Adem'in suçu? Allah'ın yasakladığı meyveden yemek. Bir de şeytanın suçu var. Onun suçu ne? Adem'e secde etmemek. Ortada iki suç var, iki de suçlu var. Fakat suçun ve suçlunun tespiti noktasında ya da suçluya verilecek cezanın tespiti noktasında iki fikir var. Bir şeytanın fikri, bir de Adem'in fikri. Şimdi kısaca onu arz edeyim bakın. Önce Adem'in fikrini ortaya koyalım. Adem bir suç işledi, yenmemesi gereken meyveden yedi. Arkasından dedi ki: Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik, biz hata ettik, biz günah işledik, biz küçük bir zelleye maruz kaldık, senin emrini çiğnedik, yenmemesi gereken meyveden yedik, biz nefsimize zulmettik, eğer sen bize merhamet edip bizi yargılamazsan biz husrana mahkum olacağız Allah'ım diye suçu kabullendi ve Allah'tan özür diledi. İşte bu Adem'in tavrı. Bir de şeytanın tavrı var bakın. Şeytan da suç işlemişti ama suçlu ya da suçun tespiti noktasında bakın şeytanın tavrı. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana mukabil. Kime diyor bunu? Allah'a diyor. Beni azdırdın ha, beni saptırdın ha, beni yoldan çıkardın ha. Suçlu kim? Allah. Kendisi değil. Secde etmedi ya. Secde etmeyişindeki suçlu kim? Allah. Allah azdırmış, Allah saptırmış, Allah yoldan çıkarmış. Suçlu kendisi değil. Kabahat kendinin değil. İşte bu da şeytan mantığı. Arkadaşlar, bir suç işlersiniz bazen, suçu kendinizde görürseniz, ben suçluyum derseniz, özür dilerseniz Allah'tan ya da karşınızdakinden, Adem'in tavrını sergiliyorsunuz demektir. Ama suçu hep başkalarının üstüne attığınız zaman, hep karşınızdakine suçu attığınız zaman, bilesiniz ki siz şeytan tavrını sergiliyorsunuz demektir. Şeytan böyle. Bugün de öyle bakıyoruz. Babaya göre evlat suçlu. Evlada sorsam baba suçlu. Öğretmene göre talebe suçlu. Talebeye göre öğretmen suçlu. Müdüre göre öğretmen suçlu. Öğretmene göre müdür suçlu. Kocaya göre kadın suçlu. Kadına göre koca suçlu. Memura göre amir suçlu. Amire göre memur suçlu. İşte şeytan mantığı. Suçu hep karşısındakine atma. Suçu kabullenmeme. Biz biliyoruz ki arkadaşlar, ortada bir düzensizlik varsa mutlaka bir suçlu var. Bakıyoruz tam yaşanmıyor. Mektebimizden çarşımıza varıncaya kadar, ekonomi hayatımızdan içtimai bütün müesseselerimize varıncaya kadar, ailemize, evimizin içine varıncaya kadar İslami hayat yok. Peki kim suçlu? Adam konuşmaya başlıyor. Şu İttihat ve Terakki Cemiyeti var ya, İttihat ve Terakki Cemiyeti, memleketi bu hale getirenler, işte gerçek suçlu odur kardeşim. Başka suçlu aramaya gerek yok. Bir başkası diyor ki, hayır kardeşim, şu masonlar var ya masonlar, Dünya Siyonist Teşkilatı var ya, Dünya Siyonist Teşkilatı, gerçek suçlu onlardır. Bir başkası diyor ki hayır kardeşim, şu ahlaksız var ya, bütün ahlaki kayıtlardan sıyrılmış, evimizin içine kadar girip çocuklarımızın, hanımlarımızın ve bizim imanımızı dinamitleyen te var ya, bütün suçlu o. Başka suçlamaya gerek yok. Bir başkası diyor ki hayır kardeşim, bütün suç basında. Bu ahlaksız basın, bütün ahlaki kayıtlardan soyunmuş basın, gençlerimizi zehirleyen basın yok mu? Bütün suç basında. Bir başkası diyor ki hayır kardeşim, suç yayıncıda, yayıncıda. Niye? İyi eserler yayınlayıp da ümmeti Muhammed'in gençlerine yön vermiyorlar. Bütün suç yayıncıda. Bir başkası diyor ki hayır kardeşim, suçlu, gerçek suçlu ithalatçı ve ihracatçılarımızdadır. Neden? Çünkü Türkiye'nin ekonomisini allak bullak ettiler. Hah diyor adam. Şimdi buldun. Gerçek suçlu ekonomi. Ekonominin bozukluğu diyor. Sonu gelmez bunun. Bir başkası diyor ki babalar suçlu. Niye? Çocuklarını eğitmiyor. Arkadaşlar işte bu şeytan mantığı. Diyeceğiz ki Adem'in tavrını ortaya koymak durumundayız. Diyeceğiz ki suçlu biziz, biz. Ben suçluyum, ben dediğim anda Adem'in tavrını sergiliyorum demektir. Ben suçluyum, ben. Eğer çocuklarım namaz kılmıyorsa ben suçluyum, ben. Eğer benim evimin altında oturan komşumun kızı peygamberin adını dahi bilmiyorsa ben suçluyum, ben. Eğer mahallemdeki komşum namaz kılmıyorsa ben suçluyum. Eğer talebelerim Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorsa ben suçluyum. Diyelim ki babalar suçlu. Çocuklarını eğitmediği için. Peki kaç babaya gidip ikaz ettik? O halde biz suçluyuz, biz. Diyelim ki gazetesi suçlu. Peki kaç defa gidip de gazetesini ikaz ettik? O halde biz suçluyuz, biz. Biz suçluyuz dediğimiz anda biz Müslümanca bir tavır ortaya koyuyoruz. Çıkış yolu arayacağız demektir. Hem şunu söyleyin. Suçu kabullendiğimiz zaman arkadaşlar bu bir bakıma tevbedir. Tevbe de etmiş oluyoruz aynı zamanda. Affa mazhar oluyoruz. Çünkü suçu kabullenmek demek tevbe etmek demektir. Suçu kabullenmek demek çare aramak demektir. Ama suçu biz hep başkalarına attığımız zaman az evvel saydığım suçluların hiçbirisi de suçu üzerine almak istemiyorlar. Ortada yok zaten. Bunlara suçu atmakla işi bitireceğimizi zannetmeyelim. Biz suçluyuz diyeceğiz biz. Eğer şu anda İslam yaşanmıyorsa, eğer şu anda Kur'an yaşanmıyorsa, sünnet yaşanmıyorsa, bunlar tanınmıyorsa diyeceğiz ki suç bizim, suç bizim diyeceğiz ve çalışacağız. Kur'an'ı ve sünneti, İslam'ı tanıma adına gecemizi gündüzümüze katarak bir gayretin içine, bir çilenin, bir ıstırabın içine gireceğiz arkadaşlar. Böylece Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin merhametli, şefkatli kapısını döveceğiz. Ya Rabbi bize yardım eyle. Allah'ım bize muzahir ol. Bize güç ve kuvvet ver. Bak senin dininin ihyası adına çırpınıyoruz. Senin Kur'an'ın anlaşılması adına gayret sarf ediyoruz. Bizden bir kibrit çalması, sen güneşin sahibisin. İstersen sen insanların imdadına bir kibritle biz giderken güneşi tepemize dikiverirsin. Hem imdadına gittiğimiz adamı aydınlatırsın hem de bizim yolumuzu aydınlatırsın Allah'ım diye bir çalışmanın içine girdiğimiz zaman, bir çırpınmanın, bir yorulmanın, bir gayretin, bir uykusuz kalmanın içine girdiğimiz zaman Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri hem suçu kabullendiğimiz için bizi affedecektir, hem de çevremizde İslami havanın gelişmesini, adım adım, dalga dalga, hüzme hüzme İslami havanın yayılmasını sağlayacaktır. İşte şeytan mantığı, işte Adem mantığı. O halde arkadaşlar, şöyle bir özetleyeyim. Şeytanın küfrü, bir daha söylüyorum, Allah'ı inkar etmek ya da ahireti reddetmek şeklinde değildi. Şeytanın küfrü, amelleri hafife almak, Allah'tan gelen teklifleri yok farz etmek, kendisini tekliften azade saymak, küfrü inadi içinde bir küfürdü. Biz de Allah'tan gelen emirleri uygulamaya çalışalım. Duyduklarımızı, bildiklerimizi hayatımıza aktarmaya çalışalım. Zaten duydukça mesuliyetimiz artıyor. Belki şuraya gelmeden birazcık azdı mesuliyetimiz ama buraya geldik. Bir takım gerçekleri duyduk, öğrendik, Kur'an'la tanıştık, sünnetle tanıştık. Yarın Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bildiğimizi pratiğe aktarıp aktarmadığımız noktasında bizi hesaba çekecektir. Mesuliyetimiz gittikçe ağırlaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bildikleriyle amel eden kullarının zümresine ilhak eylesin. Hakkı oğulları gibi bildiği halde Hakk'a yanaşmayan kullarından bizi eylemesin. Yahudi karakterinde, şeytan karakterinde, iblis karakterinde, Ebu Leheb karakterinde bizi eylemesin. Bizi gerçek muvahhid, gerçek mücahit, gerçek Müslüman karakterinde ve tavrında eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.